reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 24 tysiącom ludzi udało się pokonać koronawirusa, informuje Ministerstwo Zdrowia. Podpalenia w kilku miejscach to opinia biegłego po wielkim pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym. Orlen przekazał Krajowej Administracji Skarbowej 32 samochody. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 205 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarły kolejne 4 osoby. Najwięcej nowych przypadków, 49, potwierdzono w województwie śląskim. Do tej pory wyzdrowiało prawie 24 tysiące pacjentów, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Mamy chyba po raz pierwszy do czynienia z sytuacją, gdzie 2 razy więcej osób wyzdrowiało niż zachorowało. Około 550 osób w weekend zaraportowaliśmy jako osoby chore, natomiast w granicach 1100 były to osoby zdrowe, więc taka skala wyzdrowień nam się dotychczas nie zdarzyła. Do tej pory w Polsce potwierdzono 36 155 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 1521 osób. Z finansowej pomocy mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, których sytuacja materialna pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa. Specjalny program realizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zainteresowani wciąż mogą składać wnioski, mówi Sabina Milant z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. Beneficjentami tego programu odnośnie modułu trzeciego są osoby z niepełnosprawnością posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności. To są uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, podopieczni dziennych domów pomocy, pełnoletnie osoby od 18 roku życia do 25 roku życia, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i pełnoletni do 24 roku życia wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych. Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie i wypłacane jest maksymalnie przez 3 miesiące. Ktoś umyślnie wywołał pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Takie są ustalenia biegłego. Policja wciąż szuka sprawcy albo sprawców. Wiadomo, że do podpalenia doszło w kilku miejscach. Pożar wybuchł w połowie kwietnia. Gaszenie trwało tydzień. W akcji brało udział 1500 strażaków. Spłonęło ponad 5000 hektarów parku. Nadal trwa szacowanie szkód, jakie ogień wyrządził przyrodzie. Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, wójt pobliskiej gminy Sztabin i osoby prywatne oferują 120 tysięcy złotych nagrody za wskazanie podpalacza. Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt nowelizacji konstytucji. Zmiana miałaby dotyczyć wprowadzenia zakazu adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Andrzej Duda podkreślił, że cieszy się, bo może zrealizować swoją obietnicę. Ale przede wszystkim ogromnie się cieszę z tego, że realizuję nadal to, co założyłem od samego początku mojej prezydentury, a co było moim celem także jeszcze zanim zostałem prezydentem Rzeczypospolitej. Wspierać polską rodzinę, chronić polskie dzieci, działać tak, aby polskie społeczeństwo mogło się jak najlepiej rozwijać. Proponowane przez prezydenta zmiany zostaną wprowadzone do konstytucji, jeżeli poprze je co najmniej 2/3 posłów i bezwzględna większość senatorów. Rafał Trzaskowski był z kolei w Kędzierzynie-Koźlu. Na spotkaniu z mieszkańcami wzywał do jedności. Naszą siłą jest różnorodność. Właśnie w takich miastach jak tutaj od wielu dziesięcioleci umiemy ze sobą mieszkać, współpracować, rozmawiać i że ta różnorodność buduje. I powiem wam jedno, że nigdy nie pozwolę atakować kogokolwiek, kto inaczej myśli, kto inaczej wygląda, kto inaczej wyobraża sobie przyszłość naszego kraju. Druga tura wyborów prezydenckich za 6 dni. PKN Orlen przekazał Krajowej Administracji Skarbowej 32 samochody. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że nowe auta pozwolą służbom skarbowym jeszcze skuteczniej dbać o interes Skarbu Państwa. Wicepremier Sasin wskazał, że darowizna dla KAS to dla PKN Orlen inwestycja. Nie jest tak, że Orlen tutaj wykazuje się jakąś filantropią tylko i wyłącznie, ale to jest bardzo dobry interes dla Orlenu, bo każdy litr paliwa, który zostanie ujawniony, tego nielegalnego paliwa, od którego nie zapłacono należnych podatków, to jest również zysk dla Orlenu, który będzie mógł sprzedać więcej swoich produktów w sposób legalny. Szef resortu aktywów państwowych wskazał, że w ostatnich 4 latach sprzedaż Orlenu wzrosła o ponad 14%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś możliwy przelotny deszcz, a na Pomorzu, wschodzie i południu kraju także burze. 20 stopni nad morzem, 23 w centrum, 28 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

do tańca aż się rwie. Teraz ja trochę ciebie zaskoczyłem. No bo do duetu Mariusz i Rysiek dołączył duet Krzysiek i Rysiek. Ale to przypomniałem sobie ten utwór. To jest jedno z moich takich wspomnień z lat dziecięcych. 85 rok i pamiętam ten klip w telewizorze czarno-białym wtedy jeszcze, jak panowie się wygłupiali. Panowie Krzysiek, czyli Krzysztof Ścierański i Rysiek, czyli Ryszard Sygitowicz. I to utwór, który ma tytuł Protest Song. Raz pisane protesty z myślnikiem, a raz pisane bez myślnika. W każdym razie 1985, tekst Jacka Cygana. A my cały czas dostajemy Państwa wspomnienia dotyczące zmarłego niestety kompozytora światowej sławy Ennio Morricone. Wspominają Państwo te polskie koncerty, muzyka w Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, ale też okazuje się, są wspomnienia zagraniczne i co ciekawe, czasem nawet przypadkowe. Pani Kasia Szczechowic-Dziedzic pisze nam o tym koncercie z Włoch. Pewnego wieczoru, spacerując po Weronie, natrafiliśmy na koncert Ennio Morricone w starożytnej arenie. Usiedliśmy z mężem przed olbrzymią areną w kawiarni i słuchaliśmy muzyki. Zapamiętam na zawsze i wcale mnie to nie dziwi. Morricone i muzyka z filmu Dawno temu w Ameryce. A do tych wspomnień związanych z kompozytorem, wspomnień naszych słuchaczy, dorzucamy i te trójkowe. To wspomnienia Jana Niebudka z koncertu Ennio Morricone sprzed 4 lat we Wrocławiu. Tam też miał okazję Janek spotkać się z kompozytorem. 60 lat kariery, ponad 500 kompozycji, z których wiele na trwałe zapisało się w pamięci kinomanów. Dla Ennio Morricone Nagroda Akademii Filmowej za muzykę do Nienawistnej ósemki Quentina Tarantino byłaby ukoronowaniem tej wspaniałej kariery. Jak mówił w rozmowie z Trójką nagranej jesienią... Lo sento. Anzi, sono più emozionato adesso che tanti anni fa. Forse perché sono diventato un po' più anziano. Dziś, gdy jest starszym człowiekiem, czuje nawet większą radość z muzyki niż wtedy, gdy był małym chłopcem. Ostatnie tygodnie są dla 87-letniego kompozytora wyjątkowo intensywne. W ubiegły wtorek 5-tysięczna publiczność oklaskiwała jego występ we wrocławskiej hali stulecia, gdzie dyrygował ponad 200-osobowym zespołem. Koncert rozpoczął się od wykonania utworów z filmu Koneser Giuseppe Tornatore. Lavoro che io ho fatto con Giuseppe Tornatore è un lavoro che ritengo importantissimo. Jak mówi Ennio Morricone, to właśnie spotkanie z Giuseppe Tornatore jest dla niego tym najważniejszym w karierze. Per il tipo di collaborazione, i consigli che il regista dà e io i consigli che do io come compositore. Mistrz ma tu na myśli zarówno rodzaj współpracy, jak i rady, które dawali sobie wzajemnie w trakcie tej współpracy. Dodajmy, że na premierę czeka kolejny film Tornatore, również z muzyką Ennio Morricone, a reżyser przygotowuje także film dokumentalny poświęcony wielkiemu kompozytorowi. Najwięcej wzruszeń dostarczyły bez wątpienia wykonania utworów z Misji Rolanda Joffé z 1986 roku. To muzykę do tego filmu maestro Morricone uważa za swoje najważniejsze dzieło w karierze. Najwięcej radości dała publiczności podróż na Dziki Zachód, a więc do świata kina Sergio Leone. To właśnie pewnego razu na Dzikim Zachodzie czy Dobry, Zły i Brzydki zainspirowały Quentina Tarantino do tego, by zaproponować współpracę maestro Morricone. È un film western atipico, si svolge sulla neve. Nessun western si svolge sulla neve. Quindi è un film diverso dal solito. Kompozytor propozycję przyjął, ale w wywiadzie dla Trójki kategorycznie zapewniał, że będzie to całkiem inna muzyka od tego, co skomponował dla Sergio Leone i że to nazwisko nawet nie padło w trakcie rozmów o Nienawistnej ósemce. Do tego Nienawistna ósemka dzieje się w zaśnieżonym Wyoming, a przecież, jak mówi Morricone, żaden western nie dzieje się w takiej scenerii. Kompozytor zapewnił, że pomimo trudów związanych z trasą koncertową, osobiście pojawi się na Oscarowej gali. W Los Angeles jest już od kilku dni. W piątek odsłonił własną gwiazdę w Alei Sławy przy Hollywood Boulevard. W uroczystości wzięli udział także Quentin Tarantino oraz producent Harvey Weinstein. Czy razem z Ennio Morricone będą dziś świętować Oscara za muzykę do Nienawistnej ósemki? kolejny niezwykły muzyczny motyw z filmu Quentina Tarantino, Nienawistna ósemka. To były wspomnienia sprzed 4 lat, wspomnienia Jana Niebutka. Warto było jednak być na tej oscarowej gali 4 lata temu. Skończyło się wszystko właśnie Oscarem dla Ennio Morricone za muzykę do wspomnianego filmu. Pojawiło się tutaj też nazwisko innej osoby przy tej okazji, producenta, który tymczasem, jak już wiemy, okazał się być czarnym charakterem, no ale oczywiście nie chodzi tutaj o Ennio Morricone. Przypomnę, że właściwie Ennio Morricone był takim pechowcem oscarowym, bo on pierwszą nominację do Oscara otrzymał już w roku 79, potem były kolejne, w sumie 5 i właściwie tak naprawdę w 2016 roku to był ten pierwszy regularny Oscar właśnie za muzykę do filmu Nienawistna ósemka. Wcześniej w 2007 Oscar specjalny, honorowy. Wcale mnie to nie dziwi, bo oczywiście był już od dekad bardzo cenionym kompozytorem filmowym. I to chyba ten Oscar właśnie, o którym mówisz, z 2007 roku, też trochę przyczynił się do powstania płyty, do której teraz wrócimy, czyli We All Love Ennio Morricone. Wszyscy kochamy Ennio Morricone. Wśród artystów, którzy na tej płycie się pojawili, Metallica dzisiaj już nam zagrała, The Ecstasy of Gold. No a teraz Bruce Springsteen w roli gitarzysty. Jemu się to zdarza rzadziej niż bycie wokalistą. Once Upon a Time in the West.

Mam wrażenie, że te melodyjne pochukiwania trwały jeszcze całą wieczność. Może to było kilka minut, bo jeśli dobrze pamiętam, tylko teraz już nie pamiętam, czy to był właśnie ten ostatni utwór regularny, czy bis, ale tym właśnie utworem kończyła swoje koncerty w Londynie Kate Bush. Aż mi się nie chce wierzyć, byłem tam, że to już prawie 6 lat temu. W sierpniu, we wrześniu będzie 6 lat. No widzisz, znamy się tyle lat, tutaj pracujemy w Trójce, a ciągle się zaskakujemy. A nie wiedziałeś o tym, że ja rzuciłem wszystko, pojechałem do Londynu. Nie wiedziałem, że ty byłeś też jednym z tych niewielu szczęśliwców, którym się udało zdobyć te bilety. Słuchaj, bilety były bardzo drogie. Ja pamiętam, że jeden bilet kosztował ponad 2000, nie pamiętam dokładnie, ale to był ten najdroższy, specjalny, taki z bonusami, który w ostatnim momencie udało mi się zdobyć, bo przecież sprzedaż tych biletów na 22 koncerty Kate Bush, 7 dodano już wtedy, trwała 15 minut, kilka miesięcy przed samymi koncertami. No właśnie, właśnie. A nie wiem, jak ty odniesiesz się do następnego wykonawcy, do następnego utworu. Zerkasz na ekran komputera? Zaraz zobaczymy. To sobie przypomnimy w takim razie następną piosenkę, bo to też jest piosenka filmowa, proszę państwa. We'll be right back. powiedziałbym, że to był bardzo mocny przeskok stylistyczny, bo przed chwilą... Za chwilę kolejny. No właśnie, była Kate Bush, Cloud Busting i Donald Sutherland, przecież pamiętamy w teledysku. Tak. A tutaj od razu przeskok do Arniego, czyli Arnold Schwarzenegger, jakby powiedzieli Amerykanie. Tak, właśnie. Terminator 2, no i grupa... Guns N' Roses. Oczywiście. Ja mam, jeśli można mieć jakieś słabości filmowe, to moje są takie, że pierwsze dwa Terminatory to jest dla mnie po prostu klasyka kina w swoim gatunku. Tak, potem ja było różnie w tej serii, ale pierwsze dwa filmy znakomite. No i pamiętny też teledysk, kiedy Arnold tak idzie i depcze te róże na korytarzu. No i potem wyciąga to, co najczęściej używał, to, co najczęściej było używane w tym filmie. Czyli jakąś spluwę. Im większą, tym lepszą. No, wspominałem przed chwilą koncert Kate Bush i zupełnie zapomniałem o tym, ale pokazałem ci to przed chwilą. Nie wiedziałem, że będziesz dzisiaj proponował nam utwór tej wokalistki. Założyłem przecież koszulkę, zupełny przypadek. Koszulkę z tego właśnie koncertu, Before the Dawn. I to jest dowód na to, że wspomnienie występów Kate Bush jest absolutnie niezwykłe i to tak jak byłoby wczoraj. Następny utwór pojawi się nie bez powodu teraz właśnie, w tym momencie, bo tam jest taki fragment tekstu w You Could Be Mine, We've Seen That Movie Too. A to jest odniesienie do piosenki Eltona Johna, I've Seen That Movie Too, piosenki, do której tekst napisał Bernie Taupin. No, nie podejrzewałbym, że Axl Rose był, a może jest wciąż fanem Eltona Johna, no ale... Ale takie są fakty, proszę państwa. Kolejny duet wyciągnąłem. Duet Eltona Johna z Ericiem Claptonem. Time.